Book 2 57 57 57 عند الطبيب بي دي دوكتور بي دي دوكتور عندي موعد مع الطبيب Ik heb een afspraak bij de dokter. Ik heb een afspraak bij de dokter. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Ik heb om 10:00 een afspraak. Ik heb om 10:00 's ochtends een afspraak. ما اسم حضرتك؟ Wat is uw naam? Wat is uw naam? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Wilt u in de wachtkamer plaatsnemen? Wilt u in de wachtkamer plaatsnemen? الطبيب سيأتي حالا. De dokter komt er zo aan. De dokter komt er zo aan. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Bij welke verzekeringsmaatschappij bent u verzekerd? Bij welke verzekeringsmaatschappij bent u verzekerd? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Wat kan ik voor u doen? Wat kan ik voor u doen? هل تشعر بألم؟ Heeft u pijn? Heeft u pijn? أين الموضع؟ الذي يؤلم. Waar doet het zeer? Waar doet het zeer? أشعر دائما بألم في الظهر. Ik heb altijd rugpijn. Ik heb altijd rugpijn. عندي صداع في أغلب الأوقات. Ik heb vaak hoofdpijn. Ik heb vaak hoofdpijn. أشعر أحيانا بألم في البطن. Ik heb af en toe buikpijn. Ik heb af en toe buikpijn. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Kunt u uw hemd uittrekken? Kunt u uw hemd uittrekken? من فضلك تمدد على السرير. Gaat u alstublieft op de onderzoekstafel liggen. Gaat u alstublieft op de onderzoekstafel liggen. Dat el dam, tamam. Uw bloeddruk is in orde. Uw bloeddruk is in orde. U'atik ibra. Ik geef u een injectie. Ik geef u een injectie. U'atik حبوب. Ik schrijf u pillen voor. Ik schrijf u pillen voor. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Ik geef u een recept voor de apotheek. Ik geef u een recept voor de apotheek.